możesz nie wierzyć w co mówię. Złożę energii złopsuję, boże te nerwy mdłość w tubie. Zdążę z rezerwy złość unieść ponad tych hipokrytów uniesionych w dumie. Uziemiony w strunie, poszukuję kluczy do drzwi. Pokazuję głupim kto drwi. Sina na majku to jad kobry. Pod wiatr ku słońcu wolny od nich zdolny odbić fosy z głodnych. Mordy same akordy, nie upadnę jak Goldie. Choćbym miał być podrządnym, podrządnych mam styl. Teofilów rap wirus, co nie podda się bez walki. Kurwo warknij, a zadziała zapalnik. Jeszcze nie gramy, lecz gramy sprzętem z gałami bez granic. Prosto z centrum aut, gdzie rządzą budowlani. Forsą wzięciu hamów, nie przekupisz za nic. Od 100 kilogramów ten sam zwyczaj i kodeks. Od słów wyszczekanych pęka klisza na brodzie. Tak myśli złodziej, flow pływa po herbie. Za bliskich zdrowie, tą życia swój spełnię. Dla tych, co słyszą duszą, czując serce, możesz wątpić w to, że wolny cię wykończy. Bo co bym miał z tego? Na plecach list gończy. Zaplecza istotnych rzeczy nie wymienię. Jest to tajemnicą, skreczy pod ciśnieniem. Ten sam co zwykle biznes, nie masz kogoś, płynie w bimbrze. Zostaw, bo zginiesz w tym dnie, w tym filmie przyliczę. Świat już przygotował ostrą amunicję. Winny kary nie uniknie. Żyj i wiary na umyśle, nigdy nie trać. Od estrad do miejsca zwykłych mieszkań, to podziemie. Honor, instynkt w mięśniach, pochodzenie. Ponotli w tym niesmak z narodzeniem. Gorąc wykpił ten brak, co z morą był jak zyski węgla. Kto ukradł hip-hop? Kilku raperów bym widział na okładce Bipsho. Plus bonus na CD, DVD i głos. Wolę z BDB intro, czy z ekipy Beatbox. Nic co miałoby iść pod publiczność dla frajerów. Tak błyszczy wasza gwiazda, mnie nie zobaczysz w TV, nie usłyszysz w gimnazjach. Odbiornik nastaw, hip-hop noc z morą. Cóż, media wypełniły lukę po disco polo. Pogoń za mamoną, co omamia jak molo. Wolę umrzeć jak żebrak, pozostając sobą. Możesz wątpić w to, że wolny cię wykończy. Bo co bym miał z tego? Na plecach list gończy. Z zaplecza istotnych rzeczy nie wymienię. Jest to tajemnicą, skreczy pod ciśnieniem.